یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے، جھکتا تیری جناب میں ہر سر فراز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانا راز ہے، دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، کوئی نہ کار نیک کیا میں نے عمر بھر، ڈوبا ہوا ہوں چاہے ضلالت میں سر بسر، روزے جزا کا دل سے بھلاؤں میں کیا خطر، بحر رسول پاک عنایت کی کر نظر، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، مسرور شاد رکھ مجھے دنیا میں دم بدم، آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد و غم، مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم، امید عفو رکھتا ہوں تو مجھ پہ کر کرم، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، آئیں لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس، اس دم رہیں درست تو میرے ہوش اور حواس، دوں میں جواب قبر میں چہرے نہ ہوں اداس، اس وقت نہ ہو مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، اے رحمت کمال میری ہر خطا معاف، بحر رخ جمال میری ہر خطا معاف، اے رب ذوالجلال میری ہر خطا معاف، بس ہے یہی سوال میری ہر خطا معاف، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بحر جناب دختر سردار دوسرا، بحر جناب دختر سردار دوسرا، بحر جناب غوث شہنشاہ اولیاء، بحر حسین رہبر میدان کربلا، کر لے قبول مجرم و نادار کی دعا، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، یا رب سلام سید و سالار پر سلام، سرکار دو جہاں شہ ابرار پر سلام، محبوب رب و احمد و مخہم محبوب رب احمد مختار پر سلام، امت کے چارہ ساز و غم خار پر سلام، یا رب سلام سید و سالار پہ سلام، یا رب سلام سید و سالار پر سلام، نبیوں کے تاجور شہ ابرار پر سلام، یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔